anybody concerned. بسم الله الرحمن الرحيم. آج اپریل سن 2010 کی 4 تاریخ اور اتوار کا دن ہے. درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الجمعہ فاسق سورت کے شروع سے ہوتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح لله ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. امام احمد رضا خان صاحب کی تحریر میں اس کا ترجمہ یوں ہے، اللہ کی باقی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، بادشاہ کمال پاکی والا، عزت والا، حکمت والا. اس ترجمے سے اگرچہ یہ بڑی محنت سے تیار کیا گیا ہے، وہ بات عام پڑھنے والے کے ذہن میں نہیں آتی جو اس میں موجود ہے. انہوں نے سبحان کے معنی میں جو بات تھی تنزیہ کی، اسی کو مد نظر رکھا ہے. تنزیہ کہتے ہیں نقائص سے مبرہ قرار دینے، جیسے پاکی بولتا ہے مانا دیا گیا. یہ عمل کچھ ایک یک طرفہ ہے، بات یہ نہیں، اس سے بڑی بات اہم ہے. سب ہم فضا میں یا سمندر میں، ہوا میں یا سمندر میں تیرنے کو کہتے ہیں، اور جب اس کو سب ہم کو سب بہا میں لیا جائے تو اس میں شدت، تیزی اور زور آ جاتا ہے. جس وقت فضا کے اندر پرندے اڑتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے اڑنے میں کئی طرح کی اڑان ہے. جب وہ پورے پر مار کے اپنی پوری صلاحیت کے ساتھ اڑتے ہیں تو تب کہا جاتا ہے کہ سبحا. اسی طرح سے سمندر کے اندر جب کوئی چیز تیرتی ہے، ایک عام تیرنا ہے اور ایک انسان جب تیرتا ہے یا اسی طرح کی اور کوئی مخلوق تیرتی ہے، تو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو پورے زور سے چلا کر جب تیرتی ہے تب اس کی تشریح سبحا میں آ سکتی ہے. پورے زور کے ساتھ تیرنا، جد و جہد کرنا، کوشش کرنا. ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں، آسمان میں جو کچھ ہے، زمین میں جو کچھ ہے، الگ الگ لیا ہے. معنی اس کا یہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ کو اس انسان کے علاوہ کائنات میں نظر آتا ہے، آپ کے ارد گرد کے ماحول میں، زمین میں، سماوات میں نظر آتا ہے، ما بے جان سے ہی آپ کے نقطہ نظر ہے، لیکن ان کے کچھ فرائض ہیں، اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں، انسکرائبڈ. جو چیز بھی آپ کو نظر آتی ہے، اس کے اندر اس کی ایک پروگرامنگ دی ہوئی ہے. قدرت نے اشارہ یہ کیا ہے کہ اے انسان، ذرا ارد گرد اپنے پاؤں کے نیچے اور اپنے سر کے اوپر ذرا نظر کر، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کائنات کی ہر چیز ایک خاص پروگرام کے مطابق روح عمل ہے. وہ پروگرام اس کے اندر موجود ہے. उस प्रोग्राम जैसे के हालात होते हैं वैसे उसका इजहार होता है और कभी उसका इजहार कम नहीं होता, पूरे जोर शोर के साथ उसका इजहार होता है। जितनी चीजें फंक्शनिंग हैं सारी कायनात में, जो जो फंक्शन उनसे सज्जद हो रहा है उसमें जरा कमी नहीं है। रह गया इंसान, सबके दर्श में भी ये बात सामने आई थी कि इसके अंदर इम्कानी सलाहियतें हैं लेकिन ये उस तरह से जैसे अशियाए कायनात जमीन व आसमान की दूसरी चीज़ें अपने अंदर इंस्क्राइब्ड और प्रोग्राम के मुताबिक तरीके के मुताबिक जैसे चलती हैं और कोई कमी नहीं करती, इंसान में इकरार देने के बाद इसकी हैसियत बदलती है। अब ये अपनी मर्जी से उन सलाहियतों को भरपूर तरीके से इस्तेमाल भी कर सकता है और अगर चाहे तो उनसे रूगर्दानी करके अपने आप को जवाब में भी ला सकते हैं। दूसरी ये चीज कि कायनात में जो कुछ है उसके प्रोग्राम में चेंज नहीं आता, उसको सुन्नतुल्लाह कहा है कि अल्लाह ने जो कुछ उसके दरमियान पैदा कर दिया है वो इस कदर मुस्तहकम तौर पर उनमें मौजूद है कि कभी उसमें फर्क नहीं आता। यू कैन रिलाई ऑन दैट, आप उनके ऊपर उस पर एतमाद कर सकते हैं। मैंने पिछली दफा भी पानी की मिसाल दी थी कि जमीन और आसमान में, जमीन में ज्यादा और आसमान की तरफ जाके फिर वापस आता है, पानी है। जिस किस्म के हालात पैदा होंगे पानी उस किस्म का रवैया शो करेगा, उस किस्म का रिस्पॉन्स देगा। अगर दर्जा हरारत 4 डिग्री तक है तो वो पानी की शक्ल में है, 4 से कम चला जाएगा, उसके अंदर मौजूद है कि वो जमना शुरू हो जाएगा और फिर वो जम जाएगा, ठोस हो जाएगा। ठोस के जितनी अलामतें या जितने उसके ख्वास उससे ज़ाहिर होते हैं तो उससे भी ज़ाहिर होते, 4 डिग्री या उससे ऊपर 99 डिग्री तक वो पानी रहता है और पानी की वो खसूसियात जो पानी के साथ वो वस्ता है उससे ज़ाहिर होती रहती है। चाहे ज़िंदगी बख्शो ना हो, चाहे अशिया को तैराना हो, चाहे माहौल को साजगार रखना हो, चाहे पौधों को के लिए ज़िंदगी बख्श बनना हो, ये सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद होती हैं और वो कभी उसने अपने उस प्रोग्राम में गलती नहीं की। हाँ, आप हैं उसके अलग टेम्परेचर पर उसको किसी ऐसी चीज़ पर डाल दें जो वो बर्दाश्त ना कर सके तो वो जलाएगा। उसके अंदर उसमें कभी खता नहीं होता, पूरे जोर शोर से अपना काम सर अंजाम होता है। 100 डिग्री पर जाता है तो उस डिग्री पर 100 पर ही रहता है और वेपर बनना शुरू हो जाता है, फजा में गुम होना शुरू हो जाता है, रहता पानी ही है, वहाँ अट्रैक्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं। इसी तरह से इंसानों के अंदर भी एक इसका हिस्सा कायनात के इन अज्जा का है जो बाहर मौजूद है, उन वो उसी तरह से एक्ट करेंगे जैसे उनको एक्ट करना है। एक हिस्सा उनके अंदर जो वहाँ नहीं है यहाँ हयात का है और हयात के तकाजे में इंसान तक आते आते कुदरत ने जिबिलत से बियॉन्ड ऊपर जाकर उसको इख्तियार और इरादा दिया है। अब ये इंसान अपने इख्तियार और इरादे से उन सलाहियतों का इजहार करेगा, रिस्पॉन्स देगा। कायनात में जैसे हालात होंगे उसके अंदर इम्कान है उसका जवाब देने का, लेकिन ये जवाब दे तो इसकी मर्जी, ना दे तो इसकी मर्जी। अगर वो इनर्ट हो जाए, अपना अख्तियार इस्तेमाल ना करे, तो कायनात का अख्तियार उस पर इस्तेमाल होना शुरू हो जाए। ये है जी वो फ़र्क जिसके मिसाल देने के बाद उसने स्टार्ट किया है कि इंसान, तुम इंसानों की तरफ, तुम्हें कैसे एक्ट करना चाहिए, अशिया के बिलमुकाबल हालात के बिलमुकाबल किस तरह रिएक्ट करना चाहिए। इम्कानात हैं तुम्हारे अंदर, कोई चीज़ इंस्क्राइब्ड नहीं, टेंडेंसीज हैं कि यूं हो तो यूं कर लिया जाए। तो تمہیں بھی قابل اعتماد بنانے کے لیے, ٹرسٹیبل بنانے کے لیے. ایک پروگرام قدرت نے طے کیا کہ تمہارا کردار بھی متعین طرح سے سامنے آئے. انسان بھی ایک خاص طریقہ کار کے مطابق ان صلاحیتوں کو استعمال کرے اور یوں اس کو امپروو کرتا ہوا بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے, ارتقاء کی منازل طے کرے. اس پروگرام کے لیے والذی بعث فی الامیین رسولا, اس نے امیین میں اپنے ایک رسول کو بھیجا, منہم انہی میں کا ایک رسول جو بطور نمونہ یا اسوہ کام دے سکے. باسا کھڑا کیا, اندر ہی ہوتا ہے, انہی میں تھا. باسا بھیجا, بھیجنے کا انداز کھڑا کر, یہ خصوصی انرجی جو قدرت کی طرف سے ہوئی یہ وہی کی تھی. یہ اسی رسول کے لفظ میں یہ چیز پوشیدہ ہے کہ اپنی طرف سے ایک پیغام دے کے کہ انسان کو اس زمانے کے حالات کے مطابق اپنی صلاحیتوں کو کیسے استعمال کرنا چاہیے تاکہ اس پر بھروسہ کیا جا سکے, وہ مومن ہو, امن کی ضمانت دے, قابل اعتماد ہو, ٹرسٹ ورتی ہو کہ یہ مومن ہے, یہ یوں ایکٹ کرے گا, اپنی مرضی چونکہ اختیار ہے, کبھی اس طرح کبھی اس طرح عمل نہیں کرے گا. اور یہ جو صلاحیتوں میں ایک حد تک پہنچنے کا تقاضا ہے اس کے آگے کی حدود بھی اس کے لیے کھول دی گئی. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, مکلف ان حالات کا کیا ہے جو موجود ہیں, اس میں وسعت آ سکتی ہے. یہ وسعت جس کی طرف جانا ہے اسے ارتقاء کا راستہ کہتے ہیں. اپنے جوہروں کو, اپنے امکانی صلاحیتوں کو, اپنے موٹیوز کو ماڈیفائی کر کے قابل اعتماد طریقے سے اس کو عمل میں لانا, فنکشن میں لانا اور ارتقائی منازل طے کرنا. اس کام کے لیے انسان کو بتانے کے لیے کہ وہ کون سا طریقہ ہے, اس کے اندر نہیں لکھا ہوا, اندر صرف ٹینڈنسی ہیں, دونوں آپشن موجود ہیں, کئی آپشن بلکہ موجود ہیں. یہ بتانے کے لیے کہ اسے کیسے ایکٹ کرنا چاہیے کہ یہ قابل اعتماد ہو سکے, کائنات کی طرح سے اللہ نے ایک رسول کو بھیجا امیین میں, من ہوم پوری میں سے. اب یہ امیین کیا چیز ہے؟ ماں کو کہتے ہیں, یہ پہلی آواز ہے جو بچہ پیدا ہونے کے بعد منہ سے نکالتا ہے. ہمارے ہاں ماں, ماں, ماما. عربوں کے ہاں جو چیز نیم سے یا ایسی چیز سے شروع ہوتی ہے اس سے پہلے الف لگا دیتے, جیسے ہم با کہتے ہیں, بابا ابا کہہ رہے, آواز ہے. اس طرح سے یہ کا لفظ موجود ہے, اس کا معنی یہ ہے کہ صلاحیتوں کے ساتھ بھرپور شخص جو ابھی ٹریننگ کے کسی مراحل میں نہیں ہوتا. یہ اشارہ ہے اس طرف کہ اے انسانوں, تمہیں ہم نے بھرپور صلاحیت دے کر بھیجا ہے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے. یہ صلاحیتوں میں اختیار و ارادہ تمہارے ساتھ ہے. یوں سمجھو کہ فرسٹ ڈے بچے کے لیے, یا جب وہ بولنا شروع کرتا ہے, ذرا سینس میں آنا شروع کرتا ہے, اس کیفیت کے آگے کیا کرنا ہے اس کے لیے رسول دیتا ہے. میں امی کے لفظ کی طرف آؤں گا, پہلے آپ کچھ مقامات دیکھ لیجئے 3/164۔ یہ اس کو ذرا غور رکھیے، امیین کا جو مفہوم میں نے دیا ہے اس کو مد نظر رکھیے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اس باس فیہم رسولا من انفسہم، یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم۔ یہ ابھی ہم اس طرف نہیں آئے، یہ وہیں آ جائے گا پھر جمعہ میں۔ ابھی آپ یہاں تک رکھیے، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان کیا ہے، ایک بڑی عمدہ چیز ان کو دی ہے مومنین پر، جو خود امن میں رہنا چاہتے ہیں اور امن کی ضمانت دینا چاہتے ہیں، اپنے کیریکٹر کو قابل اعتماد بنانا چاہتے ہیں۔ اس باس فیہم رسولا، جب اس نے اٹھا کھڑا کیا، بھیجا انہی میں سے، من انفسہم، انہی میں سے ایک رسول، تو یہ تو مومنین کی بات ہے، وہ امیین، یہ مومنین ہیں۔ یہاں دیکھ لیں تصریف کے ذریعے سے فیصلہ کر لیں۔ دوسرا مقام دیکھیں 9/128، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ لقد جاءكم رسول من انفسكم، بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے ایک رسول۔ آگے خصوصیات بتائی ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑھنا اس پر گراں گزرتا ہے، حریصنا علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، تمہاری بلائی کے نہایت خواہش مند ہے، مسلمانوں پر، مومنوں پر کمال مہربان اور مہربان پیار رکھتے ہیں۔ یہ ساری خوبیاں بات کی ہیں، سوال یہ ہے لقد جاءكم رسول من انفسكم، مومنین سے خطاب ہے کہ تمہارے میں سے، تمہارے درمیان میں سے تم جیسا ہی ایک آدمی، من انفسكم، تمہاری نو کا ایک آدمی ہم نے کھڑا کر، خصوصی انتظام ہے نو انسانی کے اس حالت میں جب وہ ابھی ام کے لفظ سے ہوتا ہے، صلاحیتوں کے بھرپور سرمایہ کے ساتھ آتا ہے، ابھی اس کو نشو نما کے ذرائع میسر آنے ہوتے ہیں، اسے کیسے ایکٹ کرنا چاہیے، اپنی صلاحیتوں کو کیسے استعمال کرنا چاہیے، اس اختیار و ارادے کے سامنے پیش نظر جو اس کو حاصل ہے، تاکہ وہ ایک قابل اعتماد شخصیت ہو اور اسی طرح سے اس پر اعتماد کیا جا سکے جیسے کائنات کی باقی چیزوں کو۔ اعتماد ہی نہیں بلکہ باقی اشیاء میں تو ارتقاء بڑی دیر کے بعد ہوتا ہے، انسان اپنے موٹیوز کو، اپنی صلاحیتوں کو ماڈیفائی کر کے جلد از جلد بہتر رستہ اختیار کر کے اس میں مقصد پیدا کر سکتا ہے۔ یہ امیدین کا مفہوم ہے جو قرآن کریم بتاتا ہے۔ یہ 7/157 اس کو بھی دیکھ لیں، یہ بات چیزیں دھکا لگے گا، کوئی بات نہیں، آپ اس کو ذرا غور سے دیکھتے جائیں گے، گھر جا کے سوچئے کہ کیا قرآن کریم کے یہ مقامات ایسی ہی رہنمائی دیتے ہیں یا مختلف ہیں۔ آ جائیں یہ 157، 158 دو آیتیں میں اکٹھی پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، وہ حصہ خصوصاً مد نظر رکھوں گا جو اس چیز کی وضاحت کرتا ہے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں کریں گے. الرسول النبی الامی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, وہ اس کے بارے میں لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے ہاں, ان کے ریکارڈ ہے تورات کا انجیل کا. آگے ان کے خصوصیات بتائی ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں. یوں سمجھ میں آتا تھا کہ جیسے یہ امی کا اور مفہوم ہے, اس کی وضاحت بالکل اس کے ساتھ کی ہے, قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. آپ فرما دیجیے اے لوگوں, میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. اس کا یہ معنی ہے کہ پوری نوع انسانی کی طرف ہے, اور من انفسکم سے مراد نوع انسانی میں سے ایک فرد. باقی رہ گیا کہ یہاں الامی کہا گیا جس کا تعلق ام سے ہو, ان پڑھ نہیں, بچہ چونکہ ان پڑھ ہوتا ہے لوگوں نے ترجمہ کر لیا ان پڑھ, یہ ترجمہ بنتے ہیں کیونکہ وہ تو بولتے رہے تو بات نہیں, عموم اسی صرف تو نہیں کرتے. مانا یاد رکھیے کہ یہ انسان کے اس لیول کو خطاب کیا گیا ہے جس کے اندر وہ صاحب صلاحیت تو ہے, صاحب اختیار و ارادہ تو ہے, اس کو کیسے بیہیو کرنا چاہیے عملی زندگی میں, اس کی رہنمائی کے لیے ایک رسول بھیجا گیا. من انفسہم کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اسی سٹیج کو لے کر پیدا ہوا ہے, انہی مراحل میں سے گزر کے آتا ہے. ہم اس کو پیغام بر بنا کر بھیج رہے ہیں, وہ اول المسلمین ہے, اس رستے پر چل کر تمہارے لیے اسوہ بنے گا کہ کس طرح سے انسان کے اعمال قابل اعتماد ہونے چاہیے, کس طرح سے ایک شخص پر اسی طرح اعتماد کیا جا سکے جیسے پانی پر اعتماد کیا جا سکتا ہے, جیسے اشیاء کائنات پر فل اعتماد کیا جا سکتا ہے کہ یہ دھوکہ نہیں دیں گے. ان کے ہاں ارتقاء کے مراحل جیسے جیسے آتے ہیں, انسان میں جو صلاحیتیں موجود ہیں, جو اس کے موٹیوز ہیں, اس کو موڈیفائی کر کے اس کی حد وسط میں اضافہ درکار ہے. یہ دونوں باتیں بتانے کے لیے یہ نبی تشریف لے اور ساری نوع انسانی کے لیے آئے. چونکہ ساری نوع انسانی کے لیے آئے ہیں لہذا مین انفسکم سے مراد نوع انسانی ہے. اب اس کو امی کیوں کہا گیا؟ امی ایک معنی تو جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا یہ معنی ہے. آ جائیے ان معنی کی طرف جو لوگوں نے نکالا, ان پڑھ اس کا ترجمہ نہیں ہوتا. یہودیوں کے بالمقابل وہ اہل کتاب کہلاتے تھے, اور وہ لوگ جو اہل کتاب نہیں تھے ان کو وہ امی کہتے تھے. اس اعتبار سے اگر آپ نے دیکھنا ہو تو 3:19 دیکھیے, ان الدین عند اللہ الاسلام و مختلف الذین اوت الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم. ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب. بے شک اللہ کے ہاں دین اسلام ہی ہے, اور پھوٹ میں نہ پڑے کتابی مگر اس بعد اس کے کہ انہیں علم آ چکا اپنے دلوں کی جلن سے. اور جو اللہ کی آیتوں کا منکر ہو تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنْ اتَّبَعَنِ. اے محبوب, اگر وہ تم سے حجت کریں تو فرما دو میں اپنا منہ اللہ کے حضور جھکائے ہوئے ہوں, اور جو میرے پیروں ہوئے وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، اور کتابیوں سے، اور یہاں انہوں نے کہا ان پڑھوں سے، فرماؤ ان پڑھ نہیں جن کے پاس کتاب نہیں، اس کے تقابل میں استعمال کیا، أَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم فرمانبردار ہوئے، تم نے گردن رکھی، فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم نے فرمانبرداری کی تو تب تم ہدایت پانے والے ہو، فَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر تم منہ پھیر کے چلے جاؤ، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو پیغمبر آپ پر پہنچا دینا ہی فرض ہے، واللہ بصیر بالعباد۔ یہاں دیکھ لیجیے اہل کتاب کو اور امیین کو تقابل میں استعمال کیا، یعنی جن کی طرف پہلے کتاب نہیں ہے۔ 2.78 میں اس کی ڈیفینیشن، 2.78 میں امی کی ڈیفینیشن، جی 2.78، 3.74 دیکھیں، وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ تَأْمَنُهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اور اہل کتاب میں سے وہ لوگ ہیں کہ اگر انہیں ایک ڈھیر آپ امانت کا دے دیں تو وہ مجھے واپس کر دیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْمَنُهُ بِدِينَارٍ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ اگر آپ انہیں ایک دینار دیں امانت کے طور پر، لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، وہ تمہیں اس نہیں لوٹائیں گے، إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، ہاں جب تک آپ ان کے سر پہ کھڑے رہیں۔ ذالک بانہم قالوا، یہ اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں لیسا علینا فی الامیین سبیل، امیین کے بارے میں ہم پر کوئی موقع نہیں، یہ ان کا کہنا۔ اب اہل کتاب اور امیین تقابل میں استعمال ہوئے، جبکہ صرف امیین کے معنی میں اگر ایسے لوگ جن کی طرف کتاب نہیں آئی ہے ان کا حوالہ دیا جائے تو پھر اس حوالے سے یہود کی طرف آنا حضور کا ثابت نہیں ہوتا، وہ تو یہودیوں کا اپنا رویہ تھا، وہ ان کو امی کہتے تھے جن کے پاس کتاب نہیں، ان پڑھ نہیں مراد، اسی امیین میں جن کو وہ ان پڑھ کہتے تھے، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، لکھنا بھی جانتے تھے پڑھنا بھی جانتے تھے، بلکہ کسی یہودی نے آج تک وہ جو حالات شاعروں ظاہر زمانہ جاہلیت کے شاعروں کے بالمقابل شعر کہا ہی نہیں، وہ تو زبان میں ادب میں ان سے کہیں ایڈوانس تھے، اس لیے ان کو امی کہنا کہ وہ ان پڑھ تھے یہ نہیں بات، تو پھر کاہے کے لیے ان کو امی کہتے، ایک اور وجہ ہے۔ مکے کو ہسٹری میں یہ ایک فوقیت حاصل ہے کہ یہ پرانا ترین شہر ہے جو آباد چلا رہا ہے، اور اللہ کا گھر اتنا اول بیت بدھ رنا سے اللہ جی ببکت، پہلا گھر خدا کا یہی ہے، ہدایت کی یہیں سے ہوئی ہے، اس شہر کو چونکہ پہلا شہر ہے اس لیے اس کو ام القرآن کہتے ہیں، ام بمانے ماں، اگر لیا جائے کہ ساری بستیاں اس کے بعد پھیلی ہیں، یہیں سے نکل کر لوگ گئے، یہ ہسٹری آئے گی بتائے گی، ابھی تو تھوڑی سی چیزیں ظاہر ہوئی ہیں۔ تو ام کا معنی سردار بھی ہوتا ہے، سینٹرل پلیس بھی ہوتی ہے، ام القرا کا معنی یہ ہے کہ یہ مکہ بستیوں کی ماں کہلاتا ہے، پرانی بستی ہے، باقی بستیاں بعد میں آباد ہوئی، ایون قریش کے ہاں عرب کے ہاں پہلے یہیں سے آبادی نکلی اور سارے عرب میں پھیلی ہوئی ہیں، اس لیے اس کو ام القرا کہتے ہیں۔ جب ام القرا کی طرف نسبت کی جائے گی کسی شخص کے کہ ام القرا کے رہنے والا، تو قرآن اڑ جائے گا، उम्मी रह जाएगा। उम्मी का माना है मक्के का रहने वाला, सरदारी वाला, सेंट्रल प्लेस वाला। जैसे हजर मौत एक जगह है जुनूब में अरब के, जब उसकी तरफ नस्बत करते हैं तो हजरमी कहलाता है, वौते उड़ा देते हैं, हजरमी कहलाता है। ये अरबी का अंदाज है कि उसमें इब्तदाई हिस्से के साथ नस्बत से सारी नस्बत समझी जाती है। यूं उम्मी का माना है मक्के का रहने वाला। इसीलिए अहले किताब इनको उम्मी कहते थे। ये नहीं कि वो अनपढ़ थे, जानते कुछ नहीं थे, इसलिए कि वो मक्के के रहने वाले थे और उनकी तरफ कोई किताब नहीं आई। इसलिए आप यही मुराद लें कि मक्के के अंदर मक्के के रहने वालों के अंदर देखा, जाहिर है कि दात्र सारत माप आए तो पहले मक्का में, लेकिन उन्होंने ऐलान किया कि मैं सिर्फ मक्के वालों के लिए नहीं हूं। इन रसूलुल्लाह यही होना सुनी रसूलुल्लाह अलैकुम जमीया, ऐ नौ इंसानी मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल हूं। तो इसलिए उसका वो माना जो मैंने इब्तदा में दिया है वो ज्यादा काबिल फहम है कि नौ इंसानी को उसके इब्तदाई स्टेज से लेकर आगे चलने के लिए अहले किताब पहले आए हुए थे। वो अभी उस पर तबसरा आएगा कि उन्होंने क्या रवैया अख्तियार किया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा ताकि वो इंसान को उसके इब्तदाई लेवल से उठाकर जज्बात की दुनिया से ऊपर अकल बसीरत और वही की दुनिया में लाकर उसके मोटिव को मॉडिफाई करे, उसके अंदर इसलाह करे, उसकी इम्कानात के उसके सलाहियतों के इम्कानात को बढ़ाए और उन्हों जो इर्तका की तरफ हमारी करते हैं। ये माना होगा। अब आ जाए उसी एक मुकाम की तरफ, वल्लज़ी बासा फिल उम्मीयीन रसूल मिनहुम इंसानों ही में से। कभी आपने देखा कि ये इंसान और ख़ास तौर पर मोमिनीन का हवाला किया, लकद मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इस बास फीहिम रसूलन में। मोमिनीन का माना हमारे यहाँ आम मान लेने वाले किया जाता है। मैं इसका तर्जमा और कर चुका हूँ, आपकी वजात के लिए पेश कर चुका हूँ। मोमिन उस शख्स को कहते हैं जो खुद अमन में हो और अमन देता हो, उस पर ट्रस्ट किया जा सके कि इसका रवैया यही रहेगा। इंसान के बारे में उसके इख्तियार और इरादे के हवाले से, उसके अपने जाती मोटिव्स की तस्कीन के हवाले से कई तरह के रिएक्शन उससे ज़ाहिर होते हैं। वो कहता है कि आओ हम तुम्हें कायनात की तरह से काबिल एतमाद बना देना चाहते हैं, कायनात की हर चीज़ की तरह से जिस पर तुम किसी वक्त भी ट्रस्ट कर सकते हो। मोमिन पर किसी भी वक्त जब वो इस हमारी वही के मुताबिक चलेगा एतमाद किया जा सकता। भेज दिया, उन्हीं में से भेजा ताकि नमूना बन सके। उन्होंने आकर उनके फ्रीजे किया है, यतलू अलैहिम आयातिही, तर्जुमा इसका किया जाता है वो उन पर आयते पढ़ते हैं। ये पढ़ने तोतों वाली कौम पढ़ने से बाज नहीं आती, पता ही नहीं होता क्या पढ़ रहे। हम पर अगर ये आयते पढ़ी जाएं, ये अरब के अलावा ईरान वाले और बाकी सारे उनको तो पता ही नहीं कि क्या पढ़ा गया। यतलू का माना होता है पीछा करना, चलना। तिलावत को इसलिए तिलावत कहते हैं कि वो लिखे हुए किसी किताब को या पैगाम को उसके पीछे पीछे चल के उसको दोहराता है। तो यतलू का माना होता है इताअत करना, पीछे पीछे चलना। अलैहिम पढ़ते उन पर क्या मुर्दों पर पढ़ते। अल्लाह बिल मुकाबल की बात है कि एक तरफ इंसानों का अपना अमल है जो उनके मोटिव्स के तहत या अपने मकासद के तहत सरजद हो रहा है, اس کے بالمقابل وحی الہی کے مطابق چل کے بتایا جائے, دونوں کا تقابل کیا جائے. ان کے بالمقابل وحی خداوندی پر رسول چل کر دکھاتا ہے کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں اس پر کیسے بنو. ایسا نمونہ پیش کرنا جو عملی طور پر ظاہر ہو, دوسرے نہ کر رہے ہیں. پڑھنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ دوسرے نہیں پڑھ رہے ہوتے تو ایک بندہ پڑھ کے سناتا ہے, وہ بھی تقابل ہوتا ہے کہ ایک شخص کا علم وہ نہیں ہے تو دوسرا اس کو پیش کرتا ہے. یہاں صرف پڑھنا نہیں ہے, تلا یتلو کا معنی ہوتا ہے پیچھے چلنا, اتباع کرنا. اللہ کی وحی آئی, پیغام آیا, رسول آیا, پیغام لے کر آیا, اس پیغام پر عمل کر کے بتاتا ہے لوگوں کے تقابل میں کہ دیکھو تم نہیں کر رہے ہو, یہ اس پر یوں عمل ہوتا ہے. اور اس طرح سے انسان بے اعتمادی کی فضا سے نکل کر قابل اعتماد دنیا میں آتا ہے, مومن بن جاتا ہے. یہ آیات ہی خدا تعالیٰ کی طرف سے جو آیات آئی ہیں انہیں پڑھ کر سناتا ہے, پیش کرتا ہے, عمل کر کے دکھاتا ہے. یہ سارے ترجمے ہوں گے. وَيُزَكِّيهِمْ, خود کرتا ہے. انسان اپنے اپنے طور پر جب کچھ کام کرتے ہیں تو ان میں خامیاں رہتی ہیں, صلاحیت نشو و نما پائی ہوئی نہیں ہوتی. جیسے بچے بڑوں کے ہاں آتے ہیں تو ان کی نشو و نما کی جاتی ہے. وَيُزَكِّيهِمْ, ان کے اندر جو خامیاں ہیں انہیں ایک ایک کر کے کاٹتا چلا جاتا ہے اور اچھائیاں لا کر نشو نما دیتا چلا جاتا ہے. تزکیہ کے دونوں معنی ہیں. تزکیہ کا معنی خون نکالنا بھی ہوتا ہے, تزکیہ کا معنی نشو نما دینا بھی ہوتا ہے. زکوٰۃ نشو نما کو کہتے ہیں. زکیہم, ان کی خامیوں کو ایک ایک کر کے نکالتا چلا جاتا ہے اور اس میں اچھائیاں بھر کے ان کو نشو نما دیتا چلا جاتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, کائنات میں کیا قانون جاری و ساری ہے, انسان کی دنیا میں کیا قانون چلنا چاہیے, یہ انسان کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ سیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس ہستی کے اندر صلاحیت ہے کہ یہ سکھانے کی صلاحیت رکھتا ہے. یُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, نوئنگ ناٹ سے نوئنگ پرسن بنا. نو انسانی کی ہسٹری اسی تعلیم و تعلم کا نتیجہ ہے. انسان کا فرشتوں سے جب تقابل کیا گیا تھا تو اس وقت بھی اسی تعلیم ہی کو بنیاد بنایا گیا تھا. وہ علم آدم الاسماء کلہا, امکانی صلاحیت انسان میں رکھ دی گئی ہے کہ وہ اپنے علم میں اضافہ کر سکے اس کے اختیار و ارادے کے حوالے سے. اشیاء کائنات میں ان کے اختیار و ان کے علم میں اضافے کا سوال نہیں پیدا ہوتا. ما فی السماوات و ما فی الارض, اس سے الگ کر کے ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ ان میں ان کا اپنا جو کچھ ہے اس کا علم ہے, وہ بھرپور اس کے لیے کوشش کرتے ہیں, پورے زور شور سے اس پر عمل کرتے ہیں, اپنا فنکشن ادا کرتے ہیں. کیا وہ اپنے علم میں ایڈ اپ کر سکتے ہیں؟ جواب ہے کہ نہیں. جتنی امکان اس کے اندر رکھ دیا گیا ہے اسی امکانی حد تک تو وہ اس پر عمل کریں گے, علم میں اضافہ نہیں کر سکتے. انسان کے اندر علم میں اضافے کا امکان ہے, صلاحیتیں رکھی گئی ہیں اور دنیا کے ان نون ریجن سے کے ساتھ اس کا تعارف کرایا گیا ہے. یہ اپنے علم میں اضافہ کر کے ان نون ورلڈ کے اندر چل سکتا ہے. اسی لیے فریضہ رسالت یہ بتایا ہے, یُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, کتاب لکھے ہوئے کو کہتے ہیں, کتاب فرض کو کہتے ہیں, کتاب ضروری فنکشن کو کہتے ہیں. ہم تو چونکہ لکھاڑی تھے سوائے لکھنے کے اس کا کوئی معنی نہیں سن سکے. کتب رب کا اعلیٰ نفس رحمہ, تیرے رب نے اپنے آپ پر رحمت فرض کر دی. کتب کا معنی ہوتا ہے فرض. یہ الکتاب فرائض زندگی ہیں کہ انسان کے فرائض زندگی کیا ہیں, उसका कानून क्या है, किस तरह से होगा, वल हिकमा, और ये क्यों है, क्यों है, एक लाइन में क्यों है, इसको कोऑर्डिनेशन क्यों इसकी रखी जाएगी। किसी चीज को चलाने के लिए, उसके लाइन में रखने के लिए जो पॉलिसी अख्तियार की जाती है उसे हिकमत कहते हैं। कि किताब है, कायदा है, कानून है, इंसानी जिंदगी है, इंसानी जिंदगी में जब वो चीज लाई जाएगी तो उसकी एक हिकमत, एक पॉलिसी तय होगी ताकि उसका रुख तय किया जा सके। ये है जो अल्लाह मुहम्मद किताब वाल हिकमत। وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وہ لوگ جن کو یہ خطاب کیا گیا ہے اس رسول کی آمد سے قبل من قبل اس تلاوت آیات تعلیم کتاب و حکمت سے قبل تزکیہ سے قبل لفی ضلال مبین صلاحیتیں تھیں استعمال ہو رہی تھیں بلا مقصد پروگرام بنتے تھے اس پر چند دن کے لیے لوگ چلتے تھے چل کر آگے رستہ گم ہو جاتا صلاحیتیں اکارت جا رہی تھیں نتیجہ خیز نہیں ہو رہی تھیں انسانی معاشرہ میں ترقی نہیں ہو رہی تھی انسان بدل نہیں رہا وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ یہ ایسی بات ہے جس کا انکار نہیں کیا جاتا یہ لام جو ہے نا یہ تاکید کا ہے ضرور بالضرور وہ لوگ ہم تو کہیں گے گمراہی میں تھے اور گمراہی ہم نے یہ کہا کہ قرآن کریم کی چند آیتیں بلا مقصد پڑھنا نہیں آتا یہ نہیں زلہ کا معنی ہوتا ہے جیسے زلل الماؤ فی اللبن کا معنی ہے کہ دودھ تھا اس میں تھوڑا سا پانی ڈالا وہ دودھ ہی کی شکل رہا اس میں گم ہو گیا جب کوئی چیز کوئی صلاحیت نتیجہ خیز نہ ہو سکے اپنا ٹھوس نتیجہ نہ برآمد کر سکے تو اس کو زلہ کہتے ہیں ہم گمراہ صرف ایک ہی لفظ ترجمہ کیا ہے گمراہ بات یہ نہیں رل جانا پنجابی میں کہتے ہیں ہمارے ہاں ایک لفظ ہے رول جانا آپ دیکھیں گمراہ کا ترجمہ رول جانا پورا نہیں ہے رولنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کام شروع کیا وہ کر نہ سکے اور صلاحیتوں سمیت نقصان ہو گیا رول گیا نہ آگے کا نہ پیچھے کر تو ان کان من قبل لفی ضلال مبین نو انسانی پہلے بھی تھی وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے کچھ ایفرٹ کر بھی رہی تھی لیکن اس کی کوشش نتیجہ خیز نہیں ہو رہی تھی پیغمبر آئے انہوں نے ان کی ان صلاحیتوں کو ایک رخ دیا ان کے بالمقابل خدا کی آیات پر عمل کر کے دکھایا ان کی کمزوریوں کو رفع کیا قانون بتایا کہ کائنات میں کیا قانون چلتا ہے تم کس طرح سے قابل اعتماد بن سکتے ہو جی لفی ضلال مبین ہسٹری کا انہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے کہ تاریخ میں دیکھو کہ کس طرح سے ان کتنی کتنی بڑی بڑی صلاحیتیں بالکل اکارت جا رہی ہیں وہی بات میں کہتے ہیں عملی مظاہر کی بات ہوتی ہے جب کوئی عرب کا آدمی ایرانیوں کے سامنے لڑنے کے لیے آتا تھا تو وہ لڑنے سے انکار کر دیتے تھے کہ نا سب بدل ہو گئے ان کو کیا پتا ایک شخص نے بڑا تبصرہ کیا ہے ذات رسالت میں اس نے کہا یہ ہستی میں کیا اس کی تعریف کروں سارے عرب بڑی صلاحیتوں والے آپس میں لڑتے کئی کئی سال تک جنگ جاری رہتی دوسرے قبیلوں کے قبیلے ان کے جوان ضائع ہو جاتے لڑائی بھڑائی میں اور بڑی صلاحیتوں کے مالک یہ किया क्या, सिर्फ एक मिसाल दे, वो कहता है ऐसा पैगाम दिया कि आपस में उनको भाई भाई बना दिया। कुरान करीम के जरिए से उल्फत के निज़ाम हुकूमत कायम किया, आपस में भाई भाई बना दिया। अब वो लड़ना, उनके अंदर लड़ने की तो सलाहियत थी, लड़ाके थे, जान कुर्बान करने के भी वो माहिर थे, बहादुरी दिखाने भी उसके भी महारत थी उनको। आपस में भाई भाई हो गए, अब किसके खिलाफ लड़े। उसने कहा कि ये सलाहियतों का रुख उस ज़ात सालक मुआब नहीं है, उसके मानने वालों ने ईरान और रोम की तरफ कर दिया, वो दोनों सल्तनतों को खा गया। पहले दौर को देखें, यही सलाहियतों वाले लोग 10-20 साल के अंदर किस तरह से दो सल्तनतों को पलट गए। सलाहियतें पहले ही मौजूद थी, इन कानू मिन कबलो लफी दलाल मुबीन, सलाहियतें थी, उसी सहरा में अकारत जा रही थी। उन सलाहियतों को लाइन पर लगाया और एक चेंज दुनिया के अंदर एक तब्दीली ले आई, अपने यहां भी तब्दीली आई और बाहर भी आई। वह आखरी ने मिनहुम लम्मा जल हकूक है, वो जो पहले मैंने कहा था कि या युहन्ना सुन्नी रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम जमी, यहां कहा है वह आखरीना और कुछ औरों को भी मंसूब है आखरी। अब वो दो तरह से इसका तर्जमा किया गया है, लोगों ने किया है, आखरीना को फिल उम्मी हीना व आखरीना, एक तरह से पढ़ा है, माना यह होगा कि अल्लाह वो हस्ती है जिसने रसूल भेजा उम्मी हीन में और दूसरों में भी, लम्मा जलहकू बहम जो अभी उनके साथ शामिल नहीं हुए, शामिल नहीं हुए ईमान में मोमिनीन की हैसियत से, या शामिल नहीं हुए उनकी हयात में, एक ख़ास दौर में ज़िंदगी के एक ख़ास दौर में तशरीफ लाए, उनकी ज़िंदगी थी चले गए, लेकिन वो रसूल उम्मीदीन के लिए भी हैं और आखरीन के लिए भी हैं। इस एतबार से कहेंगे कि वो जो मक्का के अंदर लोग थे उनके लिए और दूसरों के लिए भी, और ये दूसरे कौन हैं, लम्मा यलहकू बहम जो अभी ईमान की हैसियत से उनमें शामिल नहीं हुए, लाहक नहीं हुए, सबका अगले जाने वाले लाहक पीछे आने वाले, ये पीछे आने वालों की बात है। अब ये पीछे आने वाले कब तक, क़यामत तक, इसमें यह नहीं कि अहले किताब शामिल नहीं, अहले किताब भी अगर अपने किताब के हवाले से इस रसूल के पैगाम पर आए तो ये भी, वो भी इलाहक करेंगे, लम्मा ये हकूक है जो अभी उनके साथ शामिल नहीं हुए, उनके साथ मिले नहीं, उनके बाद में आने वाले, तो ये क़यामत तक है। जैसे मैंने आज पहले आयत पेश की है, इन्हीं रसूल नौ इंसानी मैं तुम सब की तरफ रसूल हूँ, तो ये लम्मा या हकूक अहम क्यों है, एक तर्जमा ये हुआ। दूसरा तर्जमा उन्होंने कहा कि ये वॉ जो है ये अलमीन के हवाले से नहीं है, बल्कि जक्की हिम के हवाले से, उनके उनका तज़किया करता है, उनको तालीम किताब और हिकमत करता है। वह आखरीना और वो जो लोग अभी नहीं शामिल हुए उनकी भी ये, तो वो फरीजा तो पहले ही आखरी फिल उम्मीदीन के हवाले से सारा सारा फरीजा उन पर अप्लाई होने लगा, लिहाजा ये दूसरा जो अंदाज है उससे वो पहला ऑप्शन के फिल उम्मीदीना व आखरीना में ये ज़्यादा दुरुस्त है, क्योंकि सारा फंक्शन इसके ताबे ही आ जाता है। जिन्होंने इसको अलग करने की कोशिश की है वो अधूरी बात, यह अपने अपने अकायद की बात है। मसलन ये मौलाना जिनका तर्जमा मैं सुना रहा हूँ, मौलाना तो नहीं, इमाम उमर रज़ा खान, इन्होंने कहा है और उनमें से औरों को पाक करते हैं और इल्म अता करते हैं, ये वो हाजुर नाजर वाली बात की तरफ खींच के ले जाते हैं, बात वो नहीं है। वल्लज़ी बासफ़िल उम्मीदीना व आखरीना मिनहुम लम्मा यलहूक यलहुबेहम, ये सारा फंक्शन यदलु अलैहम आयात ही को क्यों छोड़ गए? इसलिए कि बज़ाहिर पढ़ते हुए नज़र नहीं आते। तालीम तज़किया करते हैं अब भी, तालीम किताब करते हैं अब भी, हिकमत सिखाते हैं अब भी, तो यदलु अलैहम आयात ही क्यों नहीं? ये सारे फंक्शन अब भी रिसालत चूँकि जारी है, ये सारे फंक्शन उस सिस्टम के ज़रिए से जो कुरान करीम में मौजूद है दिए जा रहे हैं। इंसान आखिरी इंसान तक के लिए ये कुछ होगा। वहुवल अजीज़ुल हकीम,